الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے نیک بندوں سے وعدے فرمائے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر وعدہ 100% سچا ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالی نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے. اور اس معیار کی تین طرح کے درجات ہیں. سب سے ادنا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آئے، اپنے عقائد درست کر لے، تو اس کے لیے وعدہ یہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اگر بدعملی کی ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جائے، لیکن جائے گا ضرور انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی کرے اور تقوی والی زندگی گزارے. تقوی والی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہوں سے بچے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کر لے. متقی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، گناہ تو آدمی سے ہو ہی جاتا ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، وہ خود غلطی پر ہے. گناہ تو ہوتا ہی ہے لیکن گناہ پر جمنا نہیں, بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے اور اگر ہو جائے تو جلد از جلد توبہ کرنی ہے. یہی مطلب ہے تقوی کا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے وعدے فرمائے ہیں کہ ایسے متقیوں کو جنتیں ملیں گی اور اس میں یہ یہ نعمتیں عطا ہوں گی. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے جو ہائی فائی اور اعلی درجہ کہلایا جا سکتا ہے, جن کے لیے بہت عظیم الشان نعمتوں کا وعدہ ہے. وہ درجہ ہے درجہ احسان, کہ آدمی دین پر چلے اور اچھی طرح چلے, کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور اعمال کے اندر بھی جو بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہے وہ اختیار کریں. ایسے لوگ محسن کہلاتے ہیں اور ان کا یہ عمل احسان کہلاتا ہے. جو آیت اس وقت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے, للذین احسنوا الحسنى, جو لوگ احسان والا طریقہ اپنائیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اور وزیادہ اور مزید بڑھا کے بھی ملے گا, جو مقرر ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے پر نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ ذلت کا احساس ہوگا, بلکہ بڑی بشاشت انبساط خوشی کے ساتھ وہ دربار میں حاضر ہوں گے. فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں, یہی ہمیشہ جنت میں رہنے والے. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی اعلی درجے کے اندر اپنے کو شامل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں اور وہی تشریح معتبر ہے جس پر پوری طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے, جو بذات خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اور امت کی رہنمائی آپ نے کی. چنانچہ احسان کے بارے میں حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث جبریل کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے جو دین کے تمام شعبوں کو شامل ہے اور ہماری مجلسوں میں اس حدیث کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے. صحیح سندوں کے ساتھ مختلف الفاظ میں یہ روایت مذکور ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے تشریف فرما ہوتے تھے, جیسا ایک عام آدمی بیٹھتا ہے ایسے ہی آپ بھی تشریف فرما ہوتے. تو کوئی اجنبی آدمی اگر مجلس میں آتا تو اسے پہچان نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کون سے ہے, پوچھنا پڑتا تھا اسے. تو ہم نے نبی اکرم علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی مسند بنا دی جائے, امتیازی جگہ, تاکہ اجنبی شخص آئے تو سیدھے آپ کے پاس حاضر ہو, متوجہ ہو. تو حضرت نے اجازت دے دی. تو آپ کی جو مسند بنائی گئی وہ اس طرح سے تھی کہ ذرا سی مٹی ایک جگہ جمع کر کے عام مجلس سے تھوڑی اوپر کر دی گئی اور اس پہ ایک چٹائی وغیرہ بچھا دی گئی, وہاں آپ تشریف فرما ہونے لگے. تو اب جو نو وارد قسم کے لوگ آتے ہیں اجنبی, وہ پہچان جاتے اور وہ سیدھے آپ کی خدمت میں آ کر کے عرض معروض کرتے. فرماتے ہیں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی بہت ہی حسین و جمیل اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے مجلس میں آتا ہے, سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی. اور اس زمانے میں جو مدینہ منورہ کا شہر تھا, آج تو ماشاءاللہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے, اس وقت تو بہت مختصر آبادی تھی, چھوٹے چھوٹے محلے تھے اور جتنے بھی لوگ مدینے کے تھے وہ سب آپس میں جان پہچان رکھتے تھے. یہ شخص جو آ رہا ہے اس کو مجلس میں کوئی پہچان نہیں رہا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے. لیکن سوال ذہن میں یہ ابھر رہا ہے کہ یہ اگر باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑے صاف ستھرے کیوں ہیں اور اس کے بدن پر گرد و غبار کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کا سفر تو جنگل بیابان میں پیدل یا اونٹنیوں پہ ہوتا تھا, جس سے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی. تو اگر یہ مسافر ہے تو یہ اتنے اجلے کپڑوں میں کیوں ہیں, اور اگر یہ یہیں کا ہے تو ہم پہچان کیوں نہیں رہے, لوگوں کو تجسس پیدا ہوا. وہ مجلس میں آ کر پہلے ایک کنارے بیٹھ گئے اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کیا میں آپ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا ہاں ہو جاؤ, تو اور آگے کھسک گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا جی اور قریب ہو جاؤں؟ کہ ہاں اور ہو جاؤ. پھر قریب ہو گئے. پھر کہا کہ اور قریب ہو جاؤں؟ کہ ہاں ہو جاؤ. اب اتنے قریب ہو گئے کہ گھٹنے سے گھٹنا مل گیا اور پیغمبر علیہ السلام کے ران پر انہوں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے. ایسا عمل کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا, یہ تو وہی کر سکتا ہے جس سے پرانی دوستی ہو, ورنہ کوئی اسے برداشت نہیں کرے گا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیرت میں, ہر لمحے حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ عجیب آدمی ہے. یہ تو چلتے چلتے حضور کے بالکل قریب پہنچ گیا اور بڑا بے تکلف معلوم ہوتا ہے, مگر ہم پہچان نہیں پا رہے, یہ عجیب بات ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کرنے شروع کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ یا محمد اخبرنی مل ایمان, حضرت یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں. تو حضرت نے ایمان کے بارے میں بتایا, تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں, اور فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ نے جو کتابیں پیغمبروں پر اتاری ان کو مانو, تمام رسولوں کو تسلیم کرو, آخرت پر یقین رکھو اور تقدیر پر یقین رکھو, جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا سب اللہ تبارک و تعالی کے نظام کے مطابق اس کے علم کے مطابق ہے. یہ ایمان, ایمان کے بنیادی جو ارکان ہیں ان کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ صاحب جو آئے تھے وہ یوں کہتے کہ جی بہت اچھا, بلکہ انہوں نے کیا کہا, صدقتا, آپ نے سچ کہا. اس کا مطلب انہیں پہلے سے پتا تھا, تبھی تو صدقتا کہا. صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہو یسلہ ویصدقہ, ہمیں بڑا تعجب ہوا, ہم یہاں سوال بھی کر رہے ہو تصدیق بھی کر رہے ہو, جب پتا تھا تو پوچھا کیوں. پھر اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا, ان تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, استطاعت ہو تو حج کرو. یہ اسلام کے ظاہری اعمال ہیں جو حسب شرائط فرض ہیں, وہ سب بتلا دیے. پھر انہوں نے کہا صدقتا, بالکل سچ کہا آپ نے, ہمیں اور تعجب ہوا. اس کے بعد پھر تیسرا سوال کیا, مل احسان, یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کے ویسے تو عربی کے اندر معنی آتے ہیں کسی چیز کو مزین کرنا, اچھا کرنا, بہتر کرنا, حسن سے بنائے. لیکن آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فانک ان لم تکن تراہ فانہ یرا. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری میں فان لم تکن تراہ فانہ یرا, کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس عبادت کی شان ہی کیا ہوگی کہ بندہ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہو اور اس تصور سے حاضر ہو کہ میرا رب جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرے سامنے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ درجہ مشاہدہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتا ہے. ان کی نماز تو ہم جیسے ہزاروں کی نماز پر بھاری ہو جاتی ہے اس تصور کی وجہ سے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اور فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو یقین کرنا لازم ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اگر یہ تصور بھی ہو جائے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بھی عبادت واقعی عبادت بن جائے. آپ کسی مزدور کو لے کر کے آئے کرائے پر اجرت پر اور آپ سامنے کھڑے رہیں یا ایسی جگہ کھڑے رہیں جہاں آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور مزدور کو بھی پتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک کام کرے گا, بیٹھے گا نہیں, وقت ضائع نہیں کرے گا, جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہ ڈیوٹی صحیح انجام دے گا. اور اگر آپ اسے کام پہ لگا کے چلے گئے گھر سے باہر اور مزدور کو بھی پتہ چل گیا کہ صاحب چلے گئے تو اب وہ کچھ دیر ٹہلے گا, کچھ ادھر ادھر کرے گا, کچھ کام صحیح کرے گا, کچھ غلط کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ نگراں تو چلا گیا. آج کل فیکٹریوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی فیکٹری تھی, وہ سفر میں بھی جاتے ہیں تو ان کے موبائل سے وہاں کا سسٹم جڑا ہوا ہے, کس کمرے میں کون کیا کر رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے, یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا ہے وہیں سے آرڈر کر دیا کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے, تو وہ کام ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے, انہیں بھی پتا ہے کہ مالک جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, دیکھ سکتا ہے. تو یہ تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز واقعی نماز بن جائے گی, مزین نماز ہو جائے گی. اسی کو حضور نے فرمایا احسان. اور چونکہ یہاں عبادات کا تذکرہ ہے اس لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے کہ اسے یہ تصور ہو کہ میرا مالک مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جسے یہ مرتبہ احسان حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے, اس کا ایمان مزین ہو جائے گا, اس کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی. انہی کے لیے یہ وعدہ ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادة. چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ اچھا حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی, مدد صاحب. بعض روایات میں ہے کہ تین مرتبہ آپ نے اس سوال کو ٹالنے کی کوشش فرمائی, اعراض فرمایا, مگر وہ بار بار یہی سوال کرتے رہے, مدد صاحب قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی, کون سے مہینے میں آئے گی, یہ بتائیے. آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی میں حتمی طور پر نہیں بتلا سکتا, اس کا علم تو اللہ کو ہے. قرآن میں بھی فرمایا گیا قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. اے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے, جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے ان کو آپ بتلا دیجئے اس کا علم حتمی طور پر اللہ کے پاس ہے, سوائے اس کے کسی کو پتہ نہیں. قریب جو مقرب ترین فرشتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں, تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, انہیں بھی پتہ نہیں. جو سور پھونکنے پر فرشتہ مقرر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے سور اپنے منہ میں لگا کے رکھا ہے اور کان اللہ تعالیٰ کی طرف، کب آرڈر ہو کب سور پھونکے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم، مجھے کیسے سکون ہو سکتا ہے، میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہوں جبکہ فرشتے نے سور منہ میں لے کر کے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں. جب یہ جواب ملا تو انہوں نے پانچواں سوال کیا کہ اچھا یہ تو بتا ہی دیجئے کہ قیامت سے پہلے کیا علامتیں ظاہر ہوں گی. فاخبرنی عن اماراتها، نشانیاں بتلائیے کہ اب آنے والی ہے قیامت، تو آپ نے کچھ نشانیاں بتائی کہ جو لوگ بالکل ننگے بدن ننگے پیر بکریاں چرانے والے بے حیثیت ہوں گے، بڑی بڑی لمبی بلڈنگیں بنا لیں گے، اور جو باندیاں ہوں گی وہ اپنے آقاؤں کو جنیں گی. ان تلد الامۃ ربتہ، اس کی تفسیر و تشریح میں علماء نے فرمایا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، ایسی پیدا ہوں گی اولادیں جو ماں پہ حکومت کریں گی ایسے جیسے مالک حکومت کرتا ہے، نافرمانی عام ہو جائے گی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ باندیوں کو فروخت کیا جائے گا اور وہ باندھی پھر بیٹے کی ملکیت میں آ جائے گی اور بیٹا اس سے فائدہ اٹھائے گا جو حرام ہے قطن. اور بھی تشریحات کی گئی ہیں، یعنی دین کے اوپر اور دینی تقاضوں پر عمل معاشرے سے ناپید ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیگر احادیث میں آپ نے علامات قیامت کی طرف امت کو متنبہ فرمایا، شرابیں عام ہو جائیں گی، شربت القمور، پانی کی طرح شراب پی جائے گی، دنیا میں یہ نظارہ نظر آ رہا ہے. بعض جگہوں پر تو پانی مہنگا ہے شراب سستی ہے اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، انسانیت کے لیے سب سے بڑی تباہی کی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کی عقل معوف ہو جائے اور عقل ہی پہ یہ پردہ ڈال دیتی ہے، تو اس سے بڑی تباہی کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، یہ عام ہو جائے. وظہر الزنا، بدکاری عام ہو جائے، ایسی عام ہو جائے گی کہ لوگ اسے برائی سمجھیں گے نہیں. جو ماڈرن معاشرہ ہے ان کے ہاں غیر قانونی تعلق فیشن بن گیا ہے، فیشن جو شریعت میں قطعاً حرام ہے اور یہ عام ہو جائے. فرمایا قل العلم، علم کم ہو جائے گا، یعنی علم دین، موٹے موٹے مسائل بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گے. دنیاوی علم تو بہت عام ہوگا، ٹیکنالوجی عام ہوگی، سائنس عام ہو جائے گی، میڈیکل کی مہارت لوگوں کو ہو جائے گی، فلا فلا چیزوں کے اندر بہت زیادہ آدمی آگے بڑھ جائے گا، لیکن علم دین اس میں جو رسوخ ہے اس کے جاننے والے کم سے کم تر ہو جائے گی. گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، ہر جگہ گانے کی آوازیں آئیں، برائی گھر گھر پہنچ جائے گی. آج سے 15-20 سال پہلے جن برائیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا آج ہر ہر گھر میں پہنچ چکی ہیں، اور برائیوں کو جس طرح برا سمجھا جانا چاہیے نہیں سمجھا جا رہا. یہ سب قیامت کی علامات میں سے ہیں. ایسے ماحول میں جو آدمی دین پر چلے گا, اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر دینی تقاضوں پر عمل کرے گا, وہی آدمی کامیاب ہے, وہی آدمی اللہ کے وعدوں کا مستحق ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے مجلس سے باہر. جب وہ مجلس سے اٹھ کے گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, بھائی بلاؤ علی الرجل, یہ جو آدمی آیا تھا بلاؤ بلاؤ, کہاں ہے؟ لوگ اٹھ کے گئے تلاش کر رہے ہیں. فرماتے پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا, آسمان میں چلا گیا, زمین میں چلا گیا, ملا ہی نہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فلبثت ملیا, کئی روز تک میں فکر میں رہا کہ پتہ نہیں کون صاحب تھے وہ جو آئے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, عمر تمہیں پتا ہے وہ کون تھے؟ جی حضرت آپ ہی بتائیے. فرمایا, ھذا جبرائیل جاءکم لیعلمکم دینکم. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, یہ فرشتے تھے, فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھلائے. سوال کریں میں جواب دوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا ہمیں مستحق بننا ہے, اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ وعدے جس کٹاگیری کے لیے کیے گئے ہیں وہ محسنین کی کٹاگیری ہے, اس کٹاگیری میں ہم شامل ہوں. اس کے لیے ہماری زندگی صاف ستھری گزرنی چاہیے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے. ہمارا تعلق دین سے رہے, اہل دین سے رہے, ہمارے بچوں بچیوں کے اندر دین منتقل ہو, نسلوں میں دین و ایمان باقی رہے, اس کے بارے میں ہمیں ہر چیز سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اس مجلس کو بھی بے حق قبول فرمائے, ہم سب کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلى الله عليه وسلم.